to witamy Państwa we wtorek. 5 czerwca przed nami. Słońce obudziło się chwilkę po czwartej, zajdzie przed 21. Dzień w sumie potrwa 16,5 godziny. No to jeszcze niecała szesnacha została. Imieniny Walerii, Bonifacego, Juliana i Waltera. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jak mówi drugi klasyk, słońce. Słońca bez końca. Ale właśnie, sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. A dzieje się wiele, bo gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego pozostanie w województwach południowych, a nadpółnocne napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. No, za oknami na Myśliwieckiej jakieś tam chmurki się wiedzi się. Na południu kraju możliwe burze. Wiatr północny i północno-zachodni słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, a w dzień od 17 stopni na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie 22-24 stopnie w centrum. Najwyższa temperatura na południu do 26. Na 26, jak podpowiadał pan Sebastian, na wyspie Fyn duńskiej to nie będzie. Ale na pewno przyjemny dzień się zapowiada. A relaks na plaży to hygge på strand. Jeśli dobrze to przeczytałem. Chyba tak. Kazik wraz z muzykami kwartetu Proforma z 5 na 7. No to też tak delikatnie podpowiadamy, bo gdybym miał kogoś, zacne nagranie. 10 minut po godzinie 5 jest sygnał o tym, co dziś przed nami, co usłyszymy na trójkowej antenie w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, ale nie tylko, bo również na portalu polskieradio.pl. Zachęcamy do odwiedzenia. Z dwudniową wizytą przylatuje dziś do Polski prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wraz z małżonką. W Pałacu Prezydenckim zostanie przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wizyta ma charakter zarówno polityczny, jak i historyczny, bo wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rada Ministrów zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu m.in. projektem zmian do ustawy o żegludze śródlądowej. Chodzi o dostosowanie administracji do nowych zadań i inwestycji. Jeśli rząd zaakceptuje projekt nowych przepisów, zmiany trafią do parlamentu, a na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się też restrukturyzacją zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. O 10 rozpocznie się zaplanowane na 4 dni posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskami PO o wyrażenie wotum nieufności wicepremier do spraw społecznych Beacie Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej. Wnioski, przypomnijmy, złożono w Sejmie pod koniec kwietnia w trakcie protestu grupy osób niepełnosprawnych. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zajmie się dziś działalnością Biura Ochrony Rządu w kontekście funkcjonowania gdańskiej spółki, a Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. A od tej decyzji, jak wiemy, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Ekonomiści prognozują, że Rada pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie. No tak czy inaczej, decyzję poznamy jutro. Z zagranicy, w brytyjskim parlamencie dziś o 10.30 naszego czasu debata o polskiej ustawie o IPN. Przypomnijmy, grupa deputowanych będzie dyskutować nad rozwiązaniami pozwalającymi na karanie więzieniem za twierdzenie, jakoby naród lub państwo polskie były współodpowiedzialne za Holokaust. Pomysłodawca debaty uważa prawo za zagrożenie dla wolności słowa. Organizatorem jest Alex Sobel, przedstawiciel Partii Pracy. Zdaniem posła ustawa zagraża dokumentowaniu Holokaustu. W Luksemburgu dziś kolejna unijna narada ministerialna w sprawie migracji i automatycznego podziału uchodźców. Kolejny raz bez decyzji, nie ma obecnie jednomyślnej zgody na prawo azylowe, co potwierdzą ministrowie spraw wewnętrznych 28 krajów. W Brukseli doroczne forum ekonomiczne, w Wiedniu dziś wizyta w Austrii prezydenta Rosji Władimira Putina, w Paryżu wizyta izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, wspólnie z prezydentem Emmanuel Macronem konferencja prasowa, a w Cannes rozpoczynają się międzynarodowe targi muzyczne MIDEM. Więcej o tym na trójkowej antenie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 13 minut po 5. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydła puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z. Barbara Brońska, 16 minut po godzinie 5, czas na pracę. Bardzo proszę, no to lecimy. Puls biznesu o tym, że do tej pory wydawanie pieniędzy unijnych na elektroniczną administrację szło jak po grudzie, jednak inicjatywy takie jak Szybka Ścieżka dają nadzieję, że wydamy przynajmniej 2,5 miliarda złotych. W 2016 roku, w maju, ówczesna minister cyfryzacji Anna Strażyńska krytykowała w Sejmie wydawanie pieniędzy na informatyzację z poprzedniej perspektywy unijnej, czyli programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zarzuciła poprzednikom m.in. brak zintegrowanej strategii informatyzacji czy centralizacji kompetencji w tym obszarze. W rezultacie Polska musiała z końcem 2015 roku zgłosić do Komisji Europejskiej jako niefunkcjonujące projekty o wartości około 30% całkowitego budżetu. Nadal istnieje ryzyko konieczności sfinansowania kilku z tych projektów ze źródeł krajowych. Cyfryzacja powoli wychodzi z marazmu. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej chce zastąpić wysłużone samochody Honker, dlatego rozpisało przetarg o kryptonimie Mustang. Z ofertą zgłosił się tylko jeden chętny, ale po 4 dniach postępowanie unieważniono. O tym, jak to Ministerstwo Obrony Narodowej unieważniło przetarg na nowe samochody dla wojska. Co poszło nie tak? Więcej o tym w dzienniku. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że rząd chce walczyć z szarą strefą w hotelarstwie. Wynajmujący lokale na krótkie terminy będą rejestrowani. Inwestycje w nieruchomości to dziś bardzo popularna lokata kapitału. Szacuje się, że aktualnie 30% mieszkań nabywanych od deweloperów przeznaczonych jest na wynajem. W tym ten najbardziej opłacalny, krótkoterminowy. Rzeczpospolita informuje, że właśnie tymi, którzy przeznaczają swoje nieruchomości na najem krótszy niż miesiąc, przyjrzeć chce się resort turystyki. Pokoje dla turystów pod nadzorem, może i specjalnym nawet, w dzisiejszej Rzeczpospolitej. 3 tematy z 3 tytułów, no oczywiście więcej z prasy w porannej audycji po godzinie 6. Ależ pięknie jeszcze po 5, przed 6, one tam, ten koncert, taki ptasi. O, właśnie. Ach, nasycajmy się tymi fantastycznymi ptasimi koncertami teraz właśnie, chciałem powiedzieć majowymi, już czerwcowymi, ale a właśnie, ale by mieć gdzieś z tyłu głowy, że przyjdą takie dni, że jeszcze będzie ciemno i będziemy tęsknić za tym właśnie. A więc cieszmy się nawet i takimi małymi radościami po godzinie 5. Konkretnie 19 po 5. No to do przodu. Nie wiesz, ciałem swym, a zaczniesz na nowo żyć. Życie za krótkie jest, to tylko słowa, lecz mają swój sens, zanim się znowu schowasz. Zastanów się choć raz, na co ci to żal. Piosenka motywująca, a pan Stefan po prostu sprowadza nas na ziemię. A nic się nie chce, nic, a nic. Czuwaj, z Mielca. Panie Stefanie, może jednak coś, no, chociaż wartość temperatury, o jest, 16 stopni, no więc jednak jakiś tam promyczek słońca. Pani Mirosława ze wsi Dworzec informuje, że słońce idzie drogą wśród drzew, bo innej drogi nie ma. Serdeczności, bardzo dziękujemy i dokumentacja fotograficzna. O, to. I tamże właśnie widać, że słońce idzie drogą wśród drzew. No i jeszcze pani Ewa dodaje, no nie chciałem, żeby to aż tak brutalnie zabrzmiało, tak nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, że to tak cieszmy się tymi ptaszętami, porannym koncertem, tym, że już widno, że słońce, no ale jednak prawda jest brutalna, że za 2 tygodnie już dnia będzie. Nawet nie przechodzi to przez gardło, ale jednak dnia będzie ubywać. 24 minuty po godzinie 5, za chwilkę kalendarz muzyczny, wcześniej sięgniemy po płytę tego tygodnia w Trójce. Martyna Jakubowicz z płyty Zwykły Włóczęga, utwór Skąd tyle zmian. Smutny gość, w głowie zmartwień sto, nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok, świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, skąd tyle zmian. Nic dobrego nie wydarzy się tu, marnuję czas zamiast być w Hollywood. Przez chwilę raz miałam jakieś sny. Wezmę lekcję tańca, będę śmiać się jak klaun. Tutaj nie ma łatwo, facet w kiecy to szał. Tylko głupcom się roi, że jest po co żyć. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, skąd tyle zmian. Teraz mnie boli, chociaż nic nie widać. Często nawet nie wiesz, komu dzieje się krzywda. Następna minuta może być wiecznością. Możesz wlec się jak żółw, albo gnać jak wiatr. Wszystkie prawdy świata są jak sterta kłamstw. Mam durnia, co napełnia mnie złością. Wolno płynie czas, płynie zegar też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z miejsc? Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, skąd tyle zmian. Martyna Jakubowicz z płyty tego tygodnia w Trójce. Ciąg dalszy jeszcze przed południem w audycji do południa po godzinie 9. Polecamy. 28 minut po 5 to teraz. Przypominamy sobie niektóre wybrane pozostałe wydarzenia z historii. Druga część kalendarza, tego co rozpoczęliśmy przed godziną. I tak w 1826 roku zmarł Karol Maria Weber, niemiecki kompozytor, twórca oper, koncertów fortepianowych i sonat. 71 lat temu George Marshall, amerykański sekretarz stanu, przedstawił plan pomocy gospodarczej dla Europy. Chodzi o tak zwany plan Marshalla, który Polska i pozostałe kraje bloku komunistycznego odrzuciły pod naciskiem Moskwy. Rok 1947. W 1962 w Warszawie otwarto pierwszy pawilon samoobsługowy Super Sam, 56 lat temu. A 19 lat temu rozpoczęła się siódma wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. 14 lat temu zmarł Ronald Reagan, 40. prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. 12 lat temu po rozpadzie federacji z Czarnogórą parlament w Belgradzie proklamował niepodległość Serbii. W szóstą rocznicę śmierci wspominamy Raya Bradbury'ego, amerykański pisarz należący do czołówki światowych twórców fantasy. Zmarł w roku 2012. A w muzycznym kalendarzu, no, wydaje mi się, że warto wspomnieć Toma Evansa. Pamiętamy, że był basistą, wokalistą Badfinger. Kończyłby dziś 71 lat. Artysta zmarł w 1983 roku. Around you. zdaje się, że Państwu podoba się taka mowa motywacyjna, by doceniać to, co jest. Jak codzień rano pan Tomek parzący kawę dla budzikowego grona, choć to grono zdaje się, to chyba inną nazwę od dziś przyjmie, no, ale za chwilkę dojdziemy do kolejnego listu. Pani Magda z Harstad gorąco pozdrawia. 16 stopni brzmi jak marzenie. Najpierw lało, później posypało śniegiem. Co to w ogóle jest? Północna Norwegia, kłania się. No więc właśnie. Taki marzec, jak ostatnio pani Magda przekonywała. Tamtejszy. Pani Kasia, no proszę, nie narzekajmy. Po co wybiegać w przyszłość? Przecież wakacje przed nami. Paszport odebrany. Zaczyna się odliczanie. To, co najpiękniejsze, kiedy już za chwilę urlop. No już. W Puszczy Knyszyńskiej prawie 15,5 stopnia. Ukłony Timowi. To pan Piotr. Tak sobie pomyślałem, w takich koszulkach, jakbyśmy wyglądali. Budzik Tim. Ale to jaka to dyscyplina mogłaby być? No, koledzy redakcyjni, szczególnie z Departamentu Sportu, to wiedzą, że za piłką nożną to tak ja niespecjalnie. Bardziej kibicuję monopłetwie. Ale monopłetwie to chyba jednak bez koszulek. No więc poszukiwania trwają. Budzik Tim. Ten pan w tej koszulce mówi, że za 26.06. Czas na prognozę pogody. Ten to by miał fajną. Synoptyk Team. Gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego pozostanie w województwach południowych, a nad północne już napływa chłodne powietrze polarno-morskie. No i to też będzie miało swój wyraz w wartości temperatury. Dziś ma być pogodnie, słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południu kraju możliwe także burze. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu i po morzu dość silny, w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie policyjne, jak wcześniej wspominaliśmy, 997 hektopaskali wyniesie. Na termometrach dziś najniższa temperatura na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie 17-18 stopni, w centrum 22-24, najwyższa tam, gdzie najwięcej opadów i burz, czyli na krańcach południowych, do 26 stopni. klasyk w muzycznym kalendarzu i przypomnienie tego, co działo się na liście przebojów trójki w 1989 roku. I tak właśnie w dwóch notowaniach, w notowaniu 380 i notowaniu 381. Tak akurat złożyło się dwa razy z rzędu, choć i później też świętowali triumfy przez kilka tygodni na szczycie listy przebojów Lullaby i The Cure. Czerwiec roku 1989. No a teraz, 20 minut przed godziną 6, wracamy do muzycznych dat związanych z rocznicami śmierci i urodzin. Najpierw Iron Maiden, a to dlatego, że Nico McBrien, perkusista formacji, kończy 66 lat. We'll be right back. Jedynkowe kalendarium muzyczne. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza wspomnienie artysty, który zmarł w roku 2002. Tak, to już 16 lat, jak pożegnaliśmy Didi Ramone, muzyk, basista, członek Ramonesów. Zmarł 16 lat temu. Na tym zamykamy dzisiejszy muzyczny kalendarz. Jutro oczywiście wrócimy, choć jeszcze dziś w porannej audycji za godzinę powtórka z kalendarza. Rzecz jasna, w imieniu Łukasza Błonda już teraz zapraszamy. To za godzinę przed samą siódmą. Witamy, nowy dzień, wtorek, 5 czerwca przed nami. Słońce, już tak powtarzamy, że po godzinie czwartej wschodzi. Mamy na względzie także i ten, mam nadzieję, radosny fakt, że wyjątkowo wcześnie wschodzi, późno zachodzi, przed samą 21, a dzień w sumie, zliczając minuta do minuty, potrwa 16 godzin i 33 minuty. Raz jeszcze, prócz solenizantów, także pamiętamy o jubilatach, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Walerii, Bonifacego, Juliana i Waltera. Wszystkiego dobrego. Pamiętamy dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego. W Polsce potocznie ten dzień obchodzony jest jako Dzień Leśnika i Dzień Drzewiarza. 12 minut pozostało do godziny 6:00. To jak zwykle o tej porze Country w Budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W stolicy muzyki country Nashville mieszkało kiedyś czterech przyjaciół. Kiedy ich kariery troszeczkę doznały, że tak powiem, uszczerbku na skutek upływającego czasu, połączyli swe siły i stworzyli zespół Highwayman, czyli Rozbójnik. To byli Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash i Chris Christopherson. Taki skład zespołu gwarantował sukces i rzeczywiście wydali kilka płyt. Z jednej z nich posłuchamy opowieści o srebrnym rumaku, srebrnym ogierze. Ukradnę kiedyś srebrnego rumaka, tego jedynego, nieoznakowanego, bez żadnej marki, bez żadnego piętna na jedwabistej skórze i pogalopujemy jak szaleni. A ja znajdę ostrą panienkę, twierdzi drugi artysta. Popędzimy razem, bo kobieta, rumak i wiatr to jest to. Nawet diabeł, sam diabeł nas nie dogoni. Rozpoczyna Chris, potem Waylon, potem Cash, Waylon i Willie Nelson. Highwayman. I'm gonna steal me a silver stallion with not a mark upon his silky hide. Teach him he can trust me like a brother. One day we'll saddle up and ride. And we're gonna ride. We're gonna ride, riding like a one-eyed jack of diamonds with the devil close behind. We're gonna ride. I'm gonna find me a reckless woman. Raise your blades and die sinner high. Just a touch of sadness in her fingers. Thunder and lightning in her thighs. And we're gonna ride. We're gonna ride. Ride like a one-eyed jack of diamonds with the devil close behind. We're gonna ride. I'm gonna chase the sky forever with the woman and the stallion. Ride like a one-eyed jack of diamonds with the devil close behind. We're gonna ride. Takie country w budziku lubimy. Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash i Chris Christopherson. No po prostu koledzy. No to teraz tacy nasi koledzy na 7 minut przed 6. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się tłucze.

i kartkę twoją.